A wyprzedaż w salonach Hyundai. Hyundai Tucson teraz z upustem aż do 24 tysięcy złotych. Sprawdź promocję w salonach Hyundai. Liczba aut jest ograniczona. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 maja, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na początku tygodnia górnicy zaczną wracać do pracy, zapowiada premier. Za chwilę relacja naszej reporterki. Fragmenty pamięci i tożsamości Karola Wojtyły czyta para prezydencka z okazji setnej rocznicy urodzin papieża Polaka. Na wirtualne odwiedziny w Noc Muzeów zaprasza Muzeum Sportu w Warszawie. Na początku przyszłego tygodnia górnicy w ograniczonym stopniu będą mogli wrócić do pracy w kopalniach, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego w Katowicach, po czym spotkał się z dziennikarzami. Łączymy się z Sylwią Białek. Powiedz, co premier mówił na temat sytuacji epidemicznej na Śląsku. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że sytuacja na Śląsku jest opanowana. Dziękował przedstawicielom służb sanitarnych i medycznych z całego kraju, którzy przyjechali do województwa śląskiego. Szef rządu podkreślał, że w każdym miejscu, w którym zostanie wykryte ognisko koronawirusa, należy izolować osoby zakażone. Na poziomie każdego miejsca, gdzie koronawirus jest odkryty, trzeba rzeczywiście się izolować. Ale nie ma mowy o izolacji Śląska czy województwa. Nie ma na to mojej zgody, nie ma na to zgody rządu. Mamy przede wszystkim taką zasadę solidarnościową, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Premier zapowiedział, że od poniedziałku, wtorku będzie można wracać do pracy w kopalniach. Mówił, że górnicy chcą pracować i od przyszłego tygodnia będzie można zwiększyć produkcję w tych kopalniach, gdzie nie została ona zupełnie zatrzymana. Natomiast, jak powiedział szef rządu, tam gdzie produkcja praktycznie zamarła, będzie można wrócić do pracy przynajmniej na jedną zmianę na początek. Aktualnie ponad 1600 górników jest zakażonych koronawirusem. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Fragmenty książki Pamięć i tożsamość czytają prezydent Andrzej Duda i jego małżonka. Umieszczonym na stronie kancelarii filmem para prezydencka zainaugurowała projekt Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie. Pamięć, która nie przemija, czytamy teksty świętego Jana Pawła II. Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste. Umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Jeden z fragmentów wybranych przez Agatę Kornhauser-Dudę dotyczy polskości. Historycznie polskość ma za sobą bardzo ciekawą ewolucję. Takiej ewolucji nie przeszła prawdopodobnie żadna inna narodowość w Europie. Naprzód, w okresie zrastania się plemion Polan, Wiślan i innych, to polskość piastowska była elementem jednoczącym. Rzec by można, była to polskość czysta. Potem przez 5 wieków była to polskość epoki jagiellońskiej. Pozwoliła ona na utworzenie Rzeczypospolitej wielu narodów, wielu kultur, wielu religii. Setna rocznica urodzin Jana Pawła II przypada pojutrze. Polskie Radio przypomina twórczość Karola Wojtyły. Jedynka, dwójka i trójka w weekend w poniedziałek będą emitować archiwalne i premierowe słuchowiska na podstawie utworów Ojca Świętego. Szczegóły znajdziemy na portalu Polskiego Radia. Dyrekcja Atomium, symbolu stolicy Belgii, apeluje do władz Brukseli o pomoc. Straty z powodu epidemii mogą wynieść około 3 milionów euro. Atomium to powiększony 165 miliardów razy model kryształu żelaza. Jest ono dla Belgów takim samym symbolem jak dla Francuzów wieża Eiffla. Atomium zostało zbudowane na Expo w 1958 roku. Jest złożone z 9 kul połączonych schodami, którymi można wjechać na górę i podziwiać panoramę miasta. Przed wybuchem epidemii kierownictwo Atomium przewidywało zyski w tym roku w wysokości 800 tysięcy euro ze sprzedaży biletów i pamiątek oraz wynajmu pomieszczeń. Jednak od marca konstrukcja stoi zamknięta. Dyrektor oszacował prawie 3-milionowe straty i zwrócił się o pomoc finansową. Wprawdzie Atomium przygotowuje się do częściowego otwarcia od poniedziałku jako obiekt historyczny, ale ograniczenia i środki ostrożności powodują, że to nie wystarczy, by zapewnić zyski. W tym roku mniej też będzie turystów w wakacje, dla których Atomium było obowiązkowym miejscem do zwiedzania. Beata Płomecka, Polskie Radio. W tegoroczną Noc Muzeów wirtualnie włącza się Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Na stronie placówki i w mediach społecznościowych odbędzie się filmowa prezentacja wystawy oraz spotkania ze znanymi sportowcami. Początek o 18:00, mówi Piotr Walewski z muzeum.

od jakiegoś czasu profilaktycznie, raz na jakiś czas gramy tę piosenkę, mam nadzieję, ku obopólnej przyjemności. Outsiders, zespół Suede, to fragment znakomitego ich albumu Night Thoughts. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl, zapraszam do korespondencji. Dziś po 17:00 ona. Nie znamy się. To z płyty Dziecko z 1997 roku Edyta Bartosiewicz. Jest już jej nowy album Ten Moment. Płyta działa pięknie z opóźnionym zapłonem. Im dłużej i im dalej w las, tym zdecydowanie lepiej. Może nie jest to album, który robi och i ach wrażenie za pierwszym przesłuchaniem, ale późniejsze przesłuchania, no niesamowita sprawa. Dziś Edyta Bartosiewicz będzie naszym gościem po godzinie 17. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie. Jeszcze jeden kobiecy głos na antenie. jakoś przyznam, że ta płyta nie chce zejść z mojego i prywatnego i radiowego odtwarzacza War on Love pod Young Group i Grace Me. To przed chwilą. 22 minuty po godzinie 15. Oj, zapraszam Państwa do stoczni teraz. Zespół The Shepherd Ground for Zespół Made in Poland. Tak jest, w Trójmieście. Czyli Rafał Jurewicz, czyli zespół The Shepherd, i przypomnienie jeszcze, jeśli chodzi o tę grupę, debiutowali kiedyś, pamiętam, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i właściwie śledziliśmy ich za każdym razem. Za 4 minuty u źródła będę chciał się dowiedzieć, co z zespołem The Shepherd i czy jeszcze cokolwiek z tym zespołem się dzieje. Dzwonię do Rafała, a oni, czyli The Shepherd, raz jeszcze. przyszły pochodnie. Zostaliśmy rozbitkami. 100 lat samotnie. Gdzieś pomiędzy pustyniami. Ocean budzi się. Zostaliśmy kochankami. Tak niebezpiecznie. Gdzieś pomiędzy biegunami. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean. Za 29 minut jest godzina 16. Po drugiej stronie powinien być Rafał Jurewicz, anonsowany przeze mnie wcześniej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie Piotrze, witam słuchaczy. Kiedyś zespół The Shipyard, od razu ustalmy, czy ja jeszcze mam zadawać jakieś pytania w sprawie tego zespołu? Nie, myślę, że to już jest, wiesz, bardzo fajna historia, która była bardzo ciekawą i sympatyczną przygodą, ale no czas ruszyć do przodu, jak myślę dla większości osób. Czyli rozumiem, że jeżeli chodzi o The Shipyard, odkładamy to na półkę, książka została napisana. Tak jest. Na chwilę obecną tak to wygląda i na razie niech ona sobie tam leży i odpoczywa. No to chciałem jeszcze i tobie, i muzykom tego zespołu powiedzieć, że jedną rzeczą niezwykłą się zapisaliście w historii Trójki. Co najmniej jedną rzeczą, ale ona jest bardzo charakterystyczna. Z moich obliczeń wynika, że The Shipyard to jest jedyny zespół w historii programu Trzeciego Polskiego Radia, który zagrał u nas na żywo koncert z plaży. A, popatrz. To widzisz, faktycznie, pamiętam to wydarzenie. No to wiesz, no my u siebie wtedy byliśmy, także... Tak. Także, ale bardzo tak, bardzo dobrze wspominam i bardzo dobrze pamiętam to wydarzenie. Jeżeli oczywiście ja dobrze liczę i dobrze to też pamiętam. No dobrze, Szypiard to Szypiard. Będziemy do tej muzyki wracać, bo zostawiliście nam 3 płyty i myślę, że jest do czego wracać. Najlepszym przykładem jest utwór Oceany, który przed chwilą na naszej antenie z płyty Niebieska Linia. No a co po stoczni, co po zespole The Shipyard, opowiadaj. No więc w chwili obecnej dwie osoby jakby poszły własną ścieżką. Oczywiście to rozstanie absolutnie nie było jakieś nerwowe. Wynikało, myślę, że z takich bardzo naturalnych metod, że już jak gdzieś nie bije mocno serce, to nie ma co się też jak gdyby oszukiwać. Bardzo ładnie żeśmy się ze sobą pożegnali. Dwie osoby idą swoją własną ścieżką, robią ciekawe rzeczy, także jeżeli ktoś chce sprawdzić, to zachęcam. Natomiast ja z Piotrem Pawłowskim stanęliśmy, jakby tak, decyzja, czy ratujemy tą formę, czy jednak szukamy nowej, i stwierdziliśmy, że powinniśmy jakby może zrobić 2 kroki w tył, a może w bok, formy Planet, nowy projekt. Piotr przywrócił z Sardynii, gdzie u Grześka Kaźmierczaka, czyli człowieka z Varieté, nagrał swoje pomysły. Postanowił się nimi podzielić ze mną. Najpierw myśleliśmy, że to będzie jego solowa płyta, na której ja zaśpiewam jeden utwór. Potem, nim się obejrzeliśmy, już wymyślałem i pisałem tekst do trzeciego utworu. Postanowiliśmy zrobić z tego po prostu sam, jakby taki byt samoistny. No i tu jesteśmy w tej chwili. Formy Planet. To, żeby was dobrze wystartować, mam nadzieję, że to też będzie fajna przygoda z trójką i nasza z wami. I nie tylko zresztą z tym radiem, bo najfajniej byłoby, gdyby was grano nie tylko w tej rozgłośni, ale w ogóle w rozgłośniach jakichkolwiek. Tego życzę bardzo serdecznie każdemu polskiemu artyście. I żeby to dobrze wystartować, to posłużę się cytatem z naszej prywatnej rozmowy, kiedy zapytałem cię o piosenkę, którą za chwilkę będziemy grali, zatytułowaną Dobrym Człowiekiem. Powiedziałeś piękne słowa, bo ja bym chciał coś ważnego przekazać swojemu dziecku. Tak. Sytuacja jest taka, że mój syn ma już 10 lat, w związku z czym łapie teksty polskie. Chciałem, żeby tak, coś zrozumiał. To są lekcje, które jak gdyby ja dostałem od moich rodziców, cudownych ludzi. Myślę, nie wiem, chciałem napisać coś szczerego. Ten tekst w ogóle powstał już jakiś czas temu. Dziś miałem do niego okazję wrócić, troszkę go zmodyfikować, troszkę może w kilku miejscach jak gdyby dodać tego, o czym myślę obecnie, natomiast opiera się on na takiej jeszcze bardzo młodzieńczej potrzeby wolności i bycia dobrym człowiekiem, żebyśmy się otaczali dobrymi ludźmi. Myślę, że w dzisiejszych czasach jest to dla nas bardzo ważne, żebyśmy się wspierali i żebyśmy nieśli to wszystko w dobrą stronę. Rafał, czy ja dobrze rozumiem, bo to jest bardzo typowe z jednej strony, tradycyjne, ale też bardzo piękne. Twoi dziadkowie twoim rodzicom, twoi rodzice tobie, ty swoim dzieciom, tak? Oczywiście, że tak. No mam nadzieję, że tak. No myślę, że to chyba na tym to troszkę polega, ten cały cykl. Nie jestem jakimś ekspertem od tego, ale tyle, ile ja mogę zrobić, czy tyle, ile mogę dać od siebie, a wierzę w dobre wartości. Wydaje mi się, że tych złych jest bardzo dużo, w związku z czym, jeżeli dorzucić coś można fajnego i nietopowego, to idźmy w tym kierunku, najbardziej. Kiedy płyta? No tak, to pytanie jest bardzo trudne, wiadomo z jakiego powodu, nie chciałbym już tutaj obciążać nas wszystkich tym tematem. Na razie jak gdyby my też musieliśmy zwolnić. Myślę, że mamy oprócz tego utworu kilka rozpoczętych, niektóre są na poziomie 85% skończenia, niektóre gdzieś oscylują w okolicach 50%, także chciałbym, żeby ta płyta była w tym roku, natomiast dużo jest różnych uwarunkowań, wyzwań. Chociażby to, o czym ty mówiłeś, że fajnie by było, żeby polskich artystów grały radia. No dziś wiadomo, że te koncerty nie pójdą od razu za wydaniem płyty. Musimy też jak gdyby się zastanowić, kiedy to wszystko, kiedy my możemy, tak, znowuż pracować pełną parą i kiedy to będzie możliwe. Też wytwórnie wiem, że te mniejsze troszkę muszą złapać oddech. Mam nadzieję, że przetrwają te ciężkie czasy. Mhm. Trzymam za nich kciuki. Mam na myśli tutaj takie wytwórnie, które spotykamy i ty i ja, na przykład na festiwalu. No, życzyłbym im jak najwięcej. Mam nadzieję, że te świry i pasjonaci zostaną, przetrwają i będą dalej robili piękną muzę, a my będziemy się spotykać na koncertach. Świry i pasjonaci to również my przy Myśliwieckiej 357. Tak jest. Pamiętajcie o tym i jak będzie coś więcej wiadomo na temat płyty, to wiecie, gdzie nasz... Inaczej, wiecie, gdzie nas szukać. Okej? Okay? Tak jest, tak jest. Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo zapraszam serdecznie zarówno na profil Formy Planet. Zobaczcie też teledysk. Piękna historia. Asia Kucharska z zespołu Lonker Sea zmontowała nam to wideo. Miała nie lada trudne zadanie, bo materiał, który ja nagrałem w czasach kwarantanny telefonem 8-minutowy, utwór ma 4 minuty, także naprawdę wywiązała się z tego fantastycznie. Ciekawe, myślę, spojrzenie na obecną jakby sytuację. Dzięki ci bardzo. Dziękuję, Rafał. Dziękuję również. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Rafał Jurewicz, Piotr Pawłowski. Dobrym człowiekiem, to jest tytuł tego utworu. Duet zwie się Formy Planet. Nigdy! być dobrym człowiekiem. Tak jest, Rafał Jurewicz, Piotr Pawłowski, czyli Formy Planet i Dobrym Człowiekiem. Będzie więcej, a jak będzie więcej, to my to podchwycimy i Państwu zaprezentujemy na pewno. Po 16:00 rozmowa z tym zespołem. Cześć, tu Mortas. Zostańcie w domu z trójką. Pozdrawiamy serdecznie. Jestem lasem, który posadziłaś w szkle. Zamiast piąć się w górę, w sobie kulę się. Chronisz mnie od wiatru, słońcem karmisz mnie. Paląc liście w koronach, nawet nie wiesz, jak ciemno jest. Na dnie, na dnie, na dnie, na dnie. Posadziłaś kwiaty, dbasz o każdy liść. Chociaż widzisz wszystko, nie rozumiesz nic. Nie potrafię rozbić twoich szklanych ścian. Stłucz je, zanim wyschną drzewa, zwiętną kwiaty i zostanie tylko piach. Na dnie, na dnie, na dnie, na dnie, na dnie, na dnie, na dnie. Mortas, na dnie płyta Tu, ich debiutancki album i jeszcze będzie nowy singiel z tej płyty i o tym Adam Mortas, lider tego zespołu, po godzinie 16:00. Tymczasem kwadrans właśnie jest do godziny 16:00. Setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda. A no właśnie, nawiązując do ogłoszonego przez Sejm roku Leopolda Tyrmanda, portal polskieradio.pl przygotował serwis specjalny poświęcony temu znakomitemu twórcy. Tyrmand.polskieradio.pl to barwna, tak jak jej bohater, multimedialna opowieść o legendarnym pisarzu, publicyście, liderze polskiego ruchu jazzowego. Również ikonie lat 50., jeżeli chodzi o Warszawę, i kontestatorze PRL-owskiej rzeczywistości. O Leopoldzie Tyrmandzie opowiada właśnie tak Wojciech Karolak. Ja nie potrafię być w ogóle ani trochę obiektywny, jeśli chodzi o Tyrmanda, dlatego że ja po prostu sobie, odkąd tego człowieka zobaczyłem i usłyszałem, to ja sobie go wyznaczyłem na swojego prywatnego guru. Nigdy mu o tym nie powiedziałem, ale to był człowiek, który uosabiał w sobie wszystkie te cechy, przynajmniej zewnętrzne, które na mnie szalenie działały. Po prostu nadawał na tych falach, na które ja jestem wyjątkowo czuły. Po pierwsze, był nieprawdopodobnie elegancki, był nieprawdopodobnie wytworny i te wszystkie opowiadania obecnie często słyszy się ludzi, którzy nie znają tamtych czasów i opowiadają o Tyrmandzie tak, jakby to był jakiś bikiniarz tak zwany, czyli marynarka w kratę i w ogóle to bezguście okropne. To nic dalszego od prawdy. Tyrmand był człowiekiem fenomenalnie eleganckim i poza tym miał sam w sobie tę elegancję, nawet mógłby nie być tak pięknie ubrany, kolorowo. To był taki kolorowy, rzeczywiście nie tylko niebieski, ale w ogóle bardzo kolorowy ptak, najbardziej kolorowy człowiek w Polsce. To był najbardziej amerykański Polak ze wszystkich Polaków, a jazz był w tamtym czasie dla nas apoteozą amerykańskości, no, ze zrozumiałych względów, niezależnie od tego, jaka to była muzyka, to również wtedy tego typu postawa i sympatie były całkowicie zrozumiałe w takim środowisku jak niebieskie ptaki nawet. Początkujące, takie jak ja wtedy. Tak, bo Wojciech Karolak to też znakomity gawędziarz. Więcej nagrań związanych z Leopoldem Tyrmandem, w tym 15 części słuchowiska według powieści Zły, znajdą Państwo w nowym serwisie tyrmand.polskieradio.pl, na który bardzo serdecznie zapraszamy. Czekam na płytę. Erith. To jej utwór, ten najnowszy z kwietnia 2020 roku. Teledysk podobno był kręcony w garażu, ale najważniejsze dla nas, dla tych, którzy słuchają radia i dla tych, którzy przez to radio nadają piosenki, to jest fakt, że to pięknie brzmi. Need to be, taki jest tytuł tego utworu. Za 9 minut jest godzina 16. Dziękuję za korespondencję. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Przed tygodniem mówiłem, że dzisiaj spotkamy się z Little Richardem. To jest spotkanie pierwsze. Przed tygodniem pożegnanie. Little Richard, Good Golly Miss Molly w Trójce jeszcze przed godziną 16. I ten naprawdę ostatni utwór przed godziną 16 to będzie teraz. Polecam Państwu bardzo gorąco zespół The Floyders, tak jak i polecam ich najnowszą płytę zatytułowaną Warrior. Trauma, Coma. Bardzo proszę. Station. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna get up, but I'm still in trauma coma. Wanna wake up and get to another station. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna wake up and sail to get over, to get over, get over, get over, get over, get over it. Another star.